200. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Leksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj są imieniny Agaty. Droga Agato, imieniny na bogato? Wiemy, że jak już coś robisz, to porządnie. Tak, żeby goście byli zachwyceni. Agato, Biedronka przygotowała dla Ciebie bogatą ofertę w świetnych cenach. Kawa Prima 11,99 za 600 gramów. Ciastka, wafle i pierniki, pakowane, tańsze aż o 30%. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 lutego, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Przedstawiciele organizacji pozarządowych byli tak zszokowani tym, co zobaczyli w wykonaniu posłów, że poprosili dziennikarzy o pokazanie tego za chwilę, więc fragment awantury, do jakiej doszło w Sejmie. Chorych dzieci jest więcej niż łóżek w szpitalach pediatrycznych. Powodem jest zmienna pogoda i słabe organizmy maluchów. Parasole, prysznice i fryzjer dla bezdomnych. Wszystko to w Watykanie na życzenie papieża. Proszę nie stosować przemocy w głosowaniu nad konwencją o przemocy. To nie jest karczma ani stodoła. To tylko dwa krótkie cytaty z obrad połączonych Komisji Sprawiedliwości, Spraw Zagranicznych i Praw Człowieka. Awantura między przewodniczącym obrad a posłami PiSu trwała godzinę. Politycy zajmowali się konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Działacze PiSu od początku są jej niechętni. Dziś mieli wątpliwości, czy tekst konwencji został dobrze przetłumaczony z języków angielskiego i francuskiego i nie chcieli głosować. Jesteśmy w trakcie głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem poprawki pierwszej? Proszę o podniesienie ręki. Z jakiej poprawki? Ale co pan robi? Pan mnie już wykluczył. Od początku pan mnie wykluczył i wielką ilość posłów na tej sali. To naprawdę nie jest karczma ani stodoła. No ale to dlaczego? Dokładnie. No dajcie przewodniczącemu szansę. Ale czemu pan krzyczy od paru minut? Dlatego, bo jak się nie krzyczy, to nikt nikogo nie słucha. Pan poseł, czy tak zachowuje się na uniwersytecie w czasie wykładu? Pan wybaczy, Tomek. No. Wybacz przyjacielu z Torunia, ale to nie ja doprowadziłem tę salę, nie udzielam panu głosu. Nie dajcie przewodniczącemu szansę. No nie, każdy w końcu się zamknie. Posłowie PiSu twierdzą, że konwencja w niektórych miejscach definiuje rodzinę jako stereotyp oraz, że jest przesiąknięta ideologią gender, bo wprowadza niezrozumiałe terminy płci jako konstrukcji społeczno-kulturowej. Nie rozumie tego profesor Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Wszystkie te zarzuty pod adresem konwencji, które są zgłaszane, nie mają żadnego uzasadnienia w treści konwencji. Tam nie ma nic o innym definiowaniu małżeństwa, nie ma nic o zmianie płci. Także naprawdę trzeba mieć bardzo dużo złej woli, żeby występować przeciwko tej konwencji albo jej nie rozumieć. Dodajmy, że po długim boju udało się w końcu zakończyć pracę połączonych komisji, a jutro głosowanie w Sejmie. W serwisie Trójki teraz o pękających w szwach szpitalnych oddziałach pediatrycznych. Zmienna pogoda, zmiany temperatury powodują, że bakterie i wirusy atakują najmłodszych. Sporo jest poważnych powikłań, mówi pediatra Czesław Miś ze szpitala w Nowym Sączu. Wzrost tych zachorowań mniej więcej jest nawet w porównaniu do miesięcy letnich o 50% i więcej. Także są dni, kiedy mamy w pracy w oddziale więcej pacjentów niż łóżek, dosłownie. To są zapalenia płuc z dusznością lub bez oraz obturacyjne zapalenie oskrzeli. Te infekcje są ciężkie w przebiegu, ciężkie w leczeniu. Do szpitala z synem przyjechała pani Magda. Jak mówi, nie przepuszczała, że jej dziecko jest aż tak chore. Przyjechałam z nim po prostu, bo był senny cały czas. Okazało się, że ma zapalenie płuc. No i leżę z nim już tutaj dzisiaj trzecią dobę. No i jeszcze wdała się infekcja. Syn wymiotował w nocy, złapał gorączkę i bóle głowy i wszystko do tego dochodzi. No leżymy na razie. Na pewno dwie doby jeszcze trzeba będzie leżeć, a potem się okaże. A lekarze zalecają hartowanie dzieci, czyli częste spacery. Po zamieszkach przed siedzibą JSW prokuratura chce aresztu dla 4 z 11 zatrzymanych. Odpowiedzą za znieważenie i czynną napaść na policjanta, a także za udział w zbiegowisku. A do burt doszło we wtorek przed kolejną turą negocjacji między związkowcami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Policja użyła broni z gumowymi kulami. Wcześniej została zaatakowana petardami, butelkami, kamieniami i płytami chodnikowymi. Prokurator Jacek Rzeszowski. Wobec 4 osób zdecydowano, by wystąpić z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wobec 3 osób, których rola była mniej istotna i byli niekarani, zastosowano dozory policji i poręczenie majątkowe. Zatrzymani mają od 18 do 43 lat. Są to górnicy, uczniowie, bezrobotni i stadionowi chuligani. Grozi im nawet 10 lat więzienia. Kto zostawił parasol w muzeach watykańskich, niech tego nie żałuje, bo będzie dobrze służył innym. Papież Franciszek zdecydował, że prawie 300 parasoli dostaną bezdomni. W Rzymie od kilku dni pada niemal bez przerwy. Jak sobie dają radę w tych warunkach bezdomni, zastanawiał się Franciszek i wymyślił rozwiązanie. W biurze rzeczy znalezionych w muzeach watykańskich było 300 parasoli. Skoro nikt się po nie nie zgłosił, niech chronią przed deszczem bezdomnych, żyjących w okolicach Watykanu, niekiedy na samych obrzeżach Placu Świętego Piotra. Realizacją papieskiego pomysłu zajął się arcybiskup Konrad Krajewski, papieski jałmużnik. Nadzoruje on realizację innej inicjatywy powstającej na życzenie Franciszka. Są nią prysznice dla bezdomnych w łazienkach dla pielgrzymów, do których wchodzi się wprost z placu. Kilka dni temu zapowiedziano, że w każdy poniedziałek będzie tam czekać na bezdomnych również fryzjer. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. 17.30, skrót wiadomości, zapraszamy. Sport, Michał Gąsiorowski. I na początek gorąca jeszcze wiadomość ze świata siatkówki. Podejrzewany o korupcję prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław P. podał się do dymisji. Aktualna sytuacja osobista nie pozwala mi wpływać na działanie związku i służyć siatkówce, napisał w liście opublikowanym na oficjalnej stronie federacji. Jego następcą będzie ktoś z obecnego zarządu. Mirosław P. i jego pierwszy zastępca Artur P. mieli przyjąć łapówki o łącznej sumie prawie 1 000 000 zł od szefa jednej z prywatnych firm ochroniarskich w zamian za to, że została wybrana do ochrony i zabezpieczenia wrześniowych mistrzostw świata w siatkówce. Wciąż przebywają w areszcie, który dziś został przedłużony na kolejne 3 miesiące, czyli do maja. Na razie nie przegrali jeszcze meczu. Nasi hokeiści na trawie tym razem zremisowali w halowych mistrzostwach świata z Holandią 3-3. Wcześniej pokonali Republikę Południowej Afryki i zremisowali ze Szwajcarią. Dziś wieczorem zagrają jeszcze z Rosją. Mecz z Rosją czeka nas także w tenisowym Pucharze Federacji. Polki trenują w Krakowie i zastanawiają się, jak pokonać Marię Szarapową i Anastazję Pawliuczenkową. Agnieszka Radwańska nie chce na razie zdradzić swojego pomysłu, ale nie ma wątpliwości, że w takim meczu, przed taką publicznością jeszcze nie grała. Cieszymy się z tego, że wreszcie gramy u siebie w domu, tutaj na własnej hali. To na pewno jest różnica, tym bardziej, że grać w Polsce na pewno mam bardzo mało okazji. Jedny jest turniej w Katowicach, który jest od niedawna. A jeżeli chodzi o same mecze, na pewno jest różnica taka, że nie gra się dla siebie, tylko dla kraju, dla drużyny. Emocje mogą być większe, tym bardziej, że z tego co wiem, stadion będzie pełny i 15 tysięcy osób będzie kibicować. Na jutro na 13 zaplanowano losowanie. Mecze odbędą się w sobotę i w niedzielę. W NBA obudził się z letargu Marcin Gortat. Polak zagrał w końcu lepsze spotkanie i w meczu z Atlantą Hawks zdobył 14 punktów i miał 9 zbiórek. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że Washington Wizards przegrali i to już czwarte kolejne spotkanie. Było 128 do 114 dla Hawks. W sporcie za 2 godziny więcej o piłce nożnej i narciarstwie alpejskim. Dziś poznamy drugiego finalistę Pucharu Narodów Afryki oraz mistrza świata w supergigancie i mistrzynię świata w biegu zjazdowym. W serwisie o 19 będzie także więcej o szachach. Ruch popołudniowy szachowy. No, nieuniknione, jak tam humor dzisiaj? Bardzo dobry, no jak zwykle zresztą. U was też. Nie doskonale, tak, się. Nic no się nie zmienia. To dobrze, jak się spotka takich dwóch zadowolonych rywali. Właśnie jestem zaskoczony, ale bardzo się cieszę. Może to dlatego, że my patrzymy na szachownicę z drugiej strony, odwrotnie. I wy też widzicie wszystko odwrotnie i jesteśmy zadowoleni. Nie, to ciągle nie wszystko wyjaśnia. Wieczorem i w nocy, gdyby wyjaśnić to, co się będzie działo, wieczorem i w nocy pogoda bez zmian. Temperatura od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 4 na Dolnym Śląsku, czyli wszędzie mróz. Jutro w ciągu dnia też bez większych zmian. Pogodnie, choć na południu mogą się zbierać chmury, niewykluczone opady śniegu, w górach silniejszy wiatr i temperatura od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, przez minus 1 w centrum do plus 1 stopnia na południu, na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

won't you sit next to me? Such a pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. Minut po 17. Zapraszamy do Trójki. W studiu gość Tomasz Tomaszewski, organizator Światowego Dnia Walki z Rakiem. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Z tej okazji do Warszawy zjechała kadra zarządzająca centrów onkologicznych z całej Polski i pewnie pakiet onkologiczny był głównym tematem rozmów tych mikrofonowych i tych kuluarowych. Tak, jest miesiąc po wprowadzeniu pakietu onkologicznego i ponad 300-350 osób spotkało się w jednym miejscu po to, aby pokazać, w jaki sposób efektywnie wprowadzać pakiet onkologiczny, mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjenta, a także współpracę dobrą z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. I aby w tym wszystkim nie zatracić tego, co jest naprawdę najistotniejsze w pakiecie, mianowicie szybkiej ścieżki diagnostycznej dla pacjenta onkologicznego. Tym bardziej, że wiemy, że z roku na rok ilość nowych zachorowań jest na poziomie 154-156 tysięcy nowych przypadków. Jest to naprawdę dosyć znacząca liczba. Rak płuc, tak? To jest ten główny wróg. Rak piersi, rak jelita grubego. Dokładnie tak. Rak prostaty. Tak, w przypadku mężczyzn. Tak, tak raportuje Krajowy Rejestr Nowotworów. Jeśli chodzi o pacjentów, równo z pakietem onkologicznym, czyli od 1 stycznia wystartowała także linia, można powiedzieć w pewnym sensie telefon zaufania dla pacjentów onkologicznych, OncoLine, numer 22 422 11. To jest numer dla pacjentów, którzy dowiedzieli się właśnie, że są chorzy, że zachorowali. Pacjent w tym momencie, człowiek w tym momencie jest zazwyczaj zupełnie rozbity, kiedy spada na niego taka wiadomość. Już w wrześniu tamtego roku zastanawialiśmy się, w jaki sposób pomóc pacjentom w obliczu wejścia pakietu onkologicznego. Proszę wziąć pod uwagę, że pacjent, słysząc słowo rak bądź schorzenie onkologiczne w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu bądź lekarza rodzinnego, najczęściej jest totalnie zdezorientowany, nie wie, gdzie uderzyć o pomoc. Nie pamięta tego, co powiedział lekarz w gabinecie. Dokładnie, a poza tym przede wszystkim jest totalnie zagubiony. I w związku z tym pomyśleliśmy, że budując OncoLine, czyli zarówno infolinię dla pacjenta onkologicznego, jak i platformę dla lekarzy rodzinnych, staramy się to zdenerwowanie obniżyć, a przede wszystkim także pomóc pacjentowi, tak aby po wystawieniu karty diagnostyki i leczenia, tak zwanej karty zielonej, jego zgłoszenie zostało przesłane przez lekarza rodzinnego do właściwego centrum onkologii. I to jest linia organizowana przez centra onkologiczne z całej Polski. Tak, dokładnie. Infolinia pacjentowska pod numerem 022 422 11 jest infolinią dla pacjenta, natomiast zachęcałbym przede wszystkim także lekarzy rodzinnych do tego, aby stali się częścią OncoLine, dlatego że to oni mają największe możliwości kontaktu z pacjentami i rozpoznania schorzenia onkologicznego właśnie na tym pierwszym podstawowym etapie. A biorąc pod uwagę to, że kluczowe w schorzeniach onkologicznych jest czas, to my ten czas tak naprawdę chcemy zorganizować w jeszcze lepszy sposób, dlatego że szybka ścieżka onkologiczna zakłada 9-tygodniowy etap od momentu rozpoznania do momentu podjęcia leczenia. W związku z tym, po co tracić te podstawowe, nie wiem, tydzień czy dwa przez pacjenta w szukaniu pomocy? Pomoc tak naprawdę możemy od razu uzyskać w gabinecie lekarza POZ-u poprzez przesłanie tego numeru karty diagnostyki i leczenia do właściwego centrum onkologii. Czyli lekarze pierwszego kontaktu, lekarze rodzinni, którzy wystawiają zielone karty, otwierają swoje profile na OncoLine, tak? Tak, OncoLine jest bardzo prostym systemem, na mocy którego każdy z lekarzy rodzinnych ma swój własny profil, ma swój własny login. I jedyną rzeczą, jaką musi zrobić, aby stać się częścią systemu OncoLine, to wysłać po prostu prostego maila ze swoimi danymi, z numerem prawa wykonywania zawodu pod adres info@oncoline.pl. I to wszystko. I potem już system oraz doradcy wygenerowują właściwe konta, uzupełniają dane i są w bezpośrednim kontakcie z lekarzem. A kto odbiera telefon od pacjenta, który wyszedł właśnie z gabinetu lekarza rodzinnego z podejrzeniem choroby onkologicznej, z choroby nowotworowej, wykręci taki numer dla pacjentów? Kto tam po drugiej stronie fizycznie odbiera telefon? A więc to jest bardzo istotne, dobre pytanie, dlatego że odbierają to pracownicy call center danego centrum onkologii. Czyli innymi słowy, jeżeli wyjdziemy z lekarza pierwszego kontaktu w Kujawsko-Pomorskim, to można od razu założyć, że telefon zostanie wykonany przez pracowników call center Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Jeżeli ktoś, nie wiem, na przykład w województwie świętokrzyskim wyjdzie od lekarza pierwszego kontaktu, to Świętokrzyskie Centrum Onkologii wydzwoni, bądź już dostanie państwa zgłoszenie. W związku z tym zasada nasza była zasadą regionalizacji, czyli żeby dany wojewódzki ośrodek onkologiczny przyjmował zgłoszenia od lekarzy rodzinnych z danego województwa. Czyli to nie jest tak, że to jest telefon, przez który pacjent może się wyżalić, opowiedzieć o swoich obawach, co z nim będzie, tylko to jest telefon, gdzie po drugiej stronie siedzi ktoś, kto powie pacjentowi krok po kroku, co ma robić, tak? Dokładnie. Gdzie się zgłosić, do kogo zapukać i jak wygląda ścieżka leczenia. Proszę wziąć pod uwagę także, że call center w danym centrum onkologii od razu może zaproponować konkretne godziny i terminy badania. To jest bardzo istotne, żeby po wysłaniu zgłoszenia poprzez OncoLine była utrzymana komunikacja pomiędzy Centrum Onkologii a pacjentem. A co można powiedzieć po miesiącu funkcjonowania pakietu onkologicznego, po miesiącu funkcjonowania tej linii telefonicznej? Jak to wygląda, jak to działa? Czy to jeszcze za wcześnie, żeby wyciągać wnioski? Po miesiącu funkcjonowania pakietu widać to, że jest bardzo duża wola w środowisku onkologicznym po to, żeby się to udało. To jest bardzo istotna rzecz, czyli jakby dosyć na narzekania, że po co żeśmy wprowadzili ten cały pakiet onkologiczny. Proszę Państwa, to jest jedna z największych reorganizacji, jakie teraz ma miejsce na rynku onkologicznym po to, aby w perspektywie paru miesięcy od teraz, od momentu wdrożenia pakietu onkologicznego, pacjentom onkologicznym skrócić czas przede wszystkim dostępu do centrów onkologii. Myślę, że tutaj ogromne słowa podziękowania dla Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, a także dla Koalicji Pacjentów Onkologicznych pod wodzą Szymona Chrostowskiego za tą całą pracę, którą wykonały po to, żeby ten pakiet onkologiczny powstał w takiej właśnie formie. OncoLine w internecie, tam także znajdą Państwo numer, przypomnę, 22 400 22 11 22 400 22 11. I tam po drugiej stronie na państwa telefon ktoś czeka od poniedziałku do piątku, od 8 do 17. Dokładnie tak. Tomasz Tomaszewski, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 22 minuty po 17. Popołudniowa audycja 24 minuty po 17 teraz do Krakowa. Zapraszamy do Trójki. W sprawie wiadomo jakiej. Łosi wędrownik znów dziś był widziany, ale nie schwytany. W Krakowie od soboty służby miejskie i pracownicy specjalistycznej firmy nie mogą złapać zwierzęcia, które pojawia się i znika w różnych częściach miasta. Wiadomo, łoś jest szybki. Miał nawet zmierzać w stronę Warszawy, ale zawrócił, podobno. Łosia tropił również nasz reporter. Łoś raz jest widywany w okolicach krakowskiego dworca, innym razem przy budynkach Politechniki. Najczęściej jednak pojawia się przy nieużytkach wzdłuż torów kolejowych. Wczoraj przez osiedle nawet przychodził. Duży łoś, no. Cały czas tam drzewa sobie obiada. Jeżeli łoś nam nie przeszkadza, niech sobie chodzi. Za każdym razem, gdy zwierzę pojawia się w zasięgu wzroku przechodniów, do straży miejskiej i policji rozdzwaniają się telefony. Funkcjonariusze przygotowują obławy, jednak za każdym razem łoś umyka pracownikom ze specjalistycznej firmy, których wspomagają strażnicy miejscy, strażacy, policjanci, a nawet Straż Ochrony Kolei. Bardzo szybko się przemieszcza, znika, pojawia się w innych miejscach. Jest to zwierzę, które rzeczywiście nie daje takiej gwarancji tego, że szybko uda się je odłowić, czy też skierować na odpowiednie tory. Ale jak wyjaśnia Marek Anioł, rzecznik krakowskiej Straży Miejskiej, służby nie ustąpią łosiowi i nadal będą próbowały go schwytać. Łoś może osiągać nawet wagę od 300 do 400 kg. Jest to ogromne zwierzę i spłoszone może być niebezpieczne. O włos, od tragedii było wczoraj. Spłoszony łoś, który uciekał od obławy, staranował samochód pana Józefa i pani Anny. W pewnym momencie rzecz no wręcz niecodzienna. Jesteśmy w końcu w Krakowie, w mieście, gdzie żyją ludzie, a nie łosie. I ten biedny łoś wyskakuje, skacze na maskę. To łoś dobił do mnie niestety. Duże szkody? No, cały przód samochodu do roboty. Przebiegł po masce, rozbił szybę, reflektor cały. Złamał sobie biedak róg. Zwierzę staranowaniem samochodu spowodowało nie tylko straty na kilka tysięcy złotych, ale też zamieszanie prawne. Nie wiadomo, kto powinien wypłacić ewentualne odszkodowanie za łosia, mówi Beata Wójcik, przedstawicielka ubezpieczyciela. Nasze ubezpieczenie nie obejmuje takich przypadków jak uszkodzenie pojazdu przez zwierzęta. Okazuje się, że łoś jest własnością Skarbu Państwa, ale zdaniem policji odpowiedzialność za niego ponoszą łowczy, mówi nadkomisarz Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Związek Łowiecki tutaj jak gdyby prawnie odpowiada za wszelkie zdarzenia właśnie z takim zwierzęciem, do którego może dojść na jezdni, ulicy czy drodze na terenie Polski. Nie do końca, że tak powiem, czujemy się odpowiedzialni za w tej chwili za ten gatunek. Tomasz Ciepły, przewodniczący Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie, twierdzi, że organizacja odpowiada tylko za szkody wyrządzone przez zwierzęta na terenach rolnych. Głównie chodzi o dziki i zwierzynę płową. I za te zwierzęta w tej chwili Polski Związek Łowiecki i koła łowieckie ponoszą odpowiedzialność. Za łosi na drogach nie i też trudno mi wskazać, panie redaktorze, jaka instytucja tą odpowiedzialność ponosi w tym momencie. Poszkodowani przez łosia pan Józef i pani Anna podkreślają, że w całej sytuacji i tak najbardziej żal im nie samochodu, tylko zwierzęta. Zwierzę no, jest spłoszone, jest dzikie, jest w obcym środowisku. No i chyba nie ma GPS-a, no bo tak to by się kierował gdzieś pewnie do lasu. No. Dla mnie jest fenomenem, że duże, dzikie zwierzę biega po mieście królewskim Krakowie i mamy wielu łowczych, myśliwych, psy gończe, kółka łowieckie i nikt nie potrafi sobie z tym poradzić. Krakowski magistrat ponagla firmę odpowiedzialną za odławianie dzikich zwierząt w mieście do bardziej sprawnych działań. Jednak łoś wędrownik nadal pozostaje nieuchwytny. Łoś wędrowniczek. Jak się okazuje, to nie pierwszy taki spacer łosia w Krakowie. Niedawno łoś wyszedł na autostradę A4 przecinającą krakowski Bieżanów. Konieczne było zamknięcie na jakiś czas odcinka trasy. Krakowianie powoli przyzwyczajają się do widoku dzikich zwierząt w mieście. W ciągu ostatnich 2 lat pod Wawelem odławiane były dziki, sarny, lisy, które przychodzą do miasta z Puszczy Dulowskiej i Niepołomickiej. No i teraz poszukiwany jest łoś. To Trójka, audycja popołudniowa. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła czerwono pistwu rzucił na mnie posępny cień, drogę przesłonił mi do światła. wskroś, jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. W sprawie linii onkologicznej. To jest chwalebna naturalnie idea. Każdy sposób pomocy ludziom, którzy chorowali na raka, jest godny poparcia. No, ale chciałbym zwrócić uwagę, że na raka zapadają raczej ludzie starsi, którzy może niekoniecznie mają dostęp do internetu i dla których pojęcia Oncoline, call center raczej są odstraszające niż zachęcające do szukania tej pomocy. Będą podejrzewać, że to jest jakaś znowu jakaś próba przekrętu. No i takie uwagi organizatorzy całości także będą musieli wziąć pod uwagę. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Minęła 17.30. Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. 65 tysięcy złotych ma zapłacić Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Taką karę po kontroli nakłada NFZ. Zdaniem funduszu w placówce doszło do uchybień formalnych, a sprawa ma związek z tragedią, do jakiej doszło we wrześniu. Zmarł 8-letni chłopiec, który nie otrzymał pomocy. Pogotowie lotnicze przetransportowało do wrocławskiego szpitala dziecko po wypadku drogowym. Lekarze po obejrzeniu pacjenta w helikopterze zdecydowali, że wymaga on operacji neurochirurgicznej i zasugerowali przetransportowanie do innej placówki. Pacjent trafił do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Ten mimo ponad godzinnej reanimacji zmarł. Ukarany szpital nie zgadza się z NFZ-em, zapowiedział złożenie zażalenia na tę decyzję. Posłowie o nowelizacji kodeksu wyborczego w Sejmie ruszyły prace. Będą omawiane dwa projekty, jeden prezydencki, drugi autorstwa SLD. Bronisław Komorowski proponuje m.in. wprowadzenie kadencyjności członków PKW, przezroczystych urn w lokalach wyborczych i jednostronnej karty do głosowania. Natomiast SLD chce, aby podawać przyczyny oddawania nieważnych głosów. Projekty to konsekwencja kłopotów z liczeniem głosów podczas pierwszej tury ostatnich wyborów samorządowych przez komputerową awarię. To liczenie znacznie się opóźniło. Już wiadomo, kto będzie pełnomocnikiem rządu do spraw wspierania reform na Ukrainie. Tę funkcję obejmuje wiceminister finansów Artur Radziwiłł. Jego zadaniem będzie wspieranie wszystkich działań Polski, które zmierzają do reformowania ukraińskiej gospodarki oraz zacieśniania współpracy Warszawy i Kijowa. Wiceminister Radziwiłł podkreśla, że sytuacja ekonomiczna na Ukrainie jest coraz gorsza. I o tym także już teraz w serwisie ekonomicznym Trójki. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Ukraiński bank centralny kapituluje w bitwie o utrzymanie kursu hrywny. Topniejące rezerwy sprawiły, że zrezygnował dziś z kontroli nad rynkiem walutowym. Hrywna bije w związku z tym historyczne rekordy słabości. Kurs dolara, który jeszcze wczoraj wynosił 16,5 hrywny, dziś wynosi 25 hrywien. Bank Ukrainy jednocześnie podniósł stopy procentowe. Od jutra wynosić one będą nie 14, a 19%. Ma to ustabilizować walutę i ograniczyć inflację, która na koniec roku sięgnęła 25%. Najwyższą od 11 lat inflację notuje też Rosja. Tam wskaźnik sięga 15%. Rano informowaliśmy, że dziś światło dzienne ujrzy ranking banków, które najlepiej traktują osoby zadłużone w obcych walutach. Na razie jest zapowiedź jego utworzenia. Zrobią to wspólnymi siłami Ministerstwo Finansów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak tłumaczył szef UOKiK-u Adam Jaser, od teraz banki co tydzień będą musiały odpowiadać na szereg pytań. O wysokość kursów kupna i sprzedaży, czy uwzględniana jest ujemna stawka bazowa LIBOR, czy uwzględniana jest ujemna stopa procentowa, czy kredytobiorcom oferowane jest zawieszenie spłaty kredytu, czy umożliwia się wydłużenie okresu kredytowania i czy bank umożliwia przewalutowanie kredytu po kursie niższym niż wskazany w tabeli kursowej banku. Polskie Radio nieoficjalnie dowiedziało się, że ranking ma być publikowany od przyszłej środy. UOKiK będzie uwzględniał w nim również głosy klientów. Uruchomił w związku z tym infolinię 22 55 60 424 oraz adres e-mailowy frank@uokik.pl. Jeszcze raz te namiary 22 55 60 424. To infolinia i adres e-mailowy frank@uokik.pl. Tymczasem minister finansów Mateusz Szczurek dystansuje się od pomysłu szefa Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka na przewalutowanie kredytów hipotecznych. Nie jestem zwolennikiem omawiania propozycji, które nie są w pełni gotowe. Jeżeli miałby nastąpić w wyniku tego gwałtowny wzrost stóp procentowych lub deprecjacja złotego, to nie może być ona obowiązująca, stwierdził minister. Dodał też, że problematyczna jest kwestia księgowa, bo banki nie mogą rozkładać strat poniesionych na franku na wiele lat. Żaden audytor się pod tym nie podpisze, stwierdził Mateusz Szczurek. Grupowe zwolnienia w Biedronce. Właściciel sieci Jeronima Martinsz Polska poinformował, że zwolni około 130 osób z ponad 55 tysięcy zatrudnionych. Zmiany dotkną przede wszystkim działów odpowiedzialnych za ekspansję sieci. I jeszcze o dużej transakcji za oceanem. Pfizer, gigant rynku farmaceutycznego, przejmie producenta szczepionek, firmę Hospira. Kwota to 17 miliardów dolarów. Na giełdach dziś wzrosty. WIG20 dzisiaj co prawda bez zmian. Szeroki indeks rynku warszawskiego, czyli WIG, do góry o 11%. Wzrosty również w USA. Tam 76% zyskuje w tej chwili S&P 500. Złoty trzyma się w miarę równo. Dzisiaj 4,16 za euro, dolar 3,64, funt 5,57, frank 3,94. Ekonomia powróci w trójce o 18.45. Dziś europejskie wydanie naszej audycji. Będzie dużo o Grecji, bo tam gorąco. Bank Barclays szacuje, że ryzyko wyjścia tego kraju ze strefy euro jest większe niż w 2012 roku. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. A jak myślisz, jak to, co dzieje się w Grecji, przełoży się na sezon turystyczny w Grecji? Nie mam zielonego pojęcia, bo naprawdę to, co dopiero się wydarzy, jest tak dużą niewiadomą, że ciężko prognozować, co się stanie. No jeżeli oni wrócą do drachmy i drachma będzie bardzo, bardzo tania, no to pewnie wakacje w Grecji też będą tańsze. Tym bardziej, że cała Europa Północna i Turcja właściwie działają na korzyść tego, by turyści jechali do Grecji. Na przykład, ale wydaje mi się, że jest to jednak scenariusz dość mało prawdopodobny. Jest bardzo dużo gdybania, ale walka o to, jak Grecy mają spłacać swoje długi, na jakich warunkach, jest naprawdę ostra, bezpardonowa. Więcej na ten temat kwadrans przed 19. O naszej pogodzie słów kilka, choć tutaj dużo się nie zmienia. W nocy wszędzie mróz, temperatura od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 4 na Dolnym Śląsku. Jutro od minus 3 na Suwalszczyźnie, przez minus 1 w centrum, do plus 1 na południu, na zachodzie i nad morzem. Jutro sporo rozpogodzeń, przejaśnień, ale możliwe także chmury, z których może przelotnie pruszyć śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nasz mistrz licytacji ciężko pracował, a państwo byli bardzo hojni. Proszę państwa, kto da więcej? Wciskam. Rozmówca podwyższa sumę licytacyjną o 100. No już, wcisnąłem. 12 800, pojawiło się. A widzi pan? To pomaga, niech tak. Będzie 50 tysięcy. A zatem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Gdzie jest mój młotek? Sprzedana. Akcja Święta bez granic przyniosła dotychczas ponad 820 tysięcy złotych, zebranych na rzecz podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Bardzo dziękujemy. Podsumowanie akcji w Trójce w piątek po godzinie 16. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mama mówi, że kto ma olej w głowie, ten jest mądry. A moja mama jest najmądrzejsza. Kupiła w Polomarkecie 3 litry oleju kujawskiego. I tyka powiedział, mama będzie mieć spokój przez dłuższy czas. No to ja nie wiem w końcu, czy ten olej to jest na mądrość, czy na spokój. W Polomarkecie 3 litry oleju kujawskiego za 13,49. Polomarket, mój ulubiony. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A1 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 734 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. To już finał maratonu wyprzedażowego w Intersport. Prowadzą kurtki zimowe teraz aż do minus 50%. Za nimi podążają narty, buty i wiele innych produktów. To są już finalne ceny wyprzedaży w Intersport. Sprawdź w salonach i na intersport.pl. Rupaszny musical zderzony z brutalnym mockumentem. O koncertowej trasie grupy hardych muzyków. Znakomici aktorzy: Dziędziel, Peszek, Halama, Jakubik, Bohosiewicz, Topa. Legendy sceny alternatywnej: Brylewski, Tymański, Mozil, Deryglasow. Wspaniali celebryci: Lizut, Skiba, Możder, Mazurewski. Wreszcie sam ja, Piotr Kędzierski. Najprzystojniejszy z nich wszystkich. Polskie gówno. Już od 6 lutego na ekranach kin. Jedziemy znów na koncert w dalekim Pingu Raju. 6 godzin w stałym busie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Ja uważam, kto jest właścicielem drogi, jest odpowiedzialny cywilnie za szkody powstałe na drodze. Ale jak zauważa inny słuchacz, łoś jest pod ochroną, więc odpowiada za niego Skarb Państwa. Nasz telefon do Państwa dyspozycji, a u nas informacje dla narciarzy i Henryk Sytner. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Amatorzy desek nadal pytają o miejsca, gdzie śniegu na pewno nie zabraknie. To oczywiście lodowce. Mówiłem już o tych w Tyrolu. Dziś zajrzymy do innych landów austriackich. W ziemi salzburskiej lodowiec numer jeden to Kitzsteinhorn w Kaprun. Kiedyś można było dostać się tam szynowym wagonikiem jadącym w tunelu. Tragiczny pożar spowodował zamknięcie tej drogi na lodowiec. Gospodarze wybudowali w zamian wygodną kolejkę gondolową, która dowozi nas szybko do miejsca, w którym można się przesiąść na wyciągi krzesełkowe lub bardzo obszerny wagonik kolejki linowej. Jeszcze kilkanaście lat temu przeważały w tym rejonie orczyki. Teraz podróżuje się o wiele wygodniej. Narciarze mają do dyspozycji długie trasy o różnym stopniu trudności. Jest 13 km niebieskich, 25 czerwonych, prawie 3 km czarnych. Najdłuższy zjazd 7 km. Nadautostrady są bardzo szerokie, co szczególnie cieszy snowboardzistów. Nowości w tym sezonie to otwarta ponownie Black Mamba, czarna trasa o nachyleniu do 63%. Gletscher Jet 3 i 4, 10-osobowe gondole z ogrzewanymi siedzeniami i 8-osobowy wyciąg krzesełkowy. Warto dotrzeć do położonej na wysokości 3029 metrów platformy widokowej Top of Salzburg, skąd roztaczają się fantastyczne widoki na szczyty Alp. Ja również mam w kraju Mozarta ulubiony lodowiec, to Melthaler Gletscher w Karyntii. Na dolnej stacji wsiada się do super szybkiej kolejki, która wywozi nas tunelem na wysokość 2234 metry, a stąd jeszcze gondolą docieramy na 2800. Teraz już tylko czeka nas szusowanie. Mamy prawie 3 km tras niebieskich, 21 km czerwonych, 8 czarnych. Na Melthalerze spotkałem mistrza olimpijskiego Franza Klamera, który urodził się w Karyntii i promuje przy każdej okazji swój rejon. Mam nawet wspólne zdjęcie z mistrzem. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. A kolejne spotkanie z Henrykiem Sytnerem jutro w popołudniowej piątkowej. Za 18 minut, godzina 18, już za chwilę Marcin Zaborski i Puls Trójki. Jest jak lunatyczny ogień, wielce czcigodny guru. Imponuje tobie, zawodowi wizjonerzy zrobią wszystko, byś uwierzył. W tłumie tracisz swoją twarz, powoli stajesz się częścią tła. Stajesz się częścią tła. Jeden ton podaje trąba, wszyscy śpiewają to razem. Jeden ton podaje trąba, wszyscy śpiewają to razem. Razem! Awangarda czes i podziemie. Awangarda czes i podziemie. Awangarda czes i podziemie. Awangarda czes i podziemie. Awangarda czes i podziemie. Awangarda czes i podziemie. Awangarda czes i podziemie. Awangarda czes. Gryf i zmój. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór. W naszym studiu przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Lato z Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. I wiceprzewodniczący tej komisji Maciej Orzechowski, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Ale zanim o zdrowiu, bo to temat główny dla nas dzisiaj, krótko o decyzji prezydenta. Bronisław Komorowski powalczy o drugą kadencję i tu w jednym panowie pewnie będą zgodni, bo się uśmiechają obaj. Zaskoczenie nie ma. A jednak Tomasz Lato, zaskoczony. Nie, żartuję oczywiście, bo to... Pan prezydent to tak przeciągał tą decyzję, jakby tutaj coś niespodziewanego miało miejsce i miało się zdarzyć coś niespodziewanego. Oczywiście wszyscy wiedzieli, że pewnie wystartuje i oczywiście nie ma żadnego zaskoczenia. W Platformie Obywatelskiej zaskoczenia też oczywiście nie ma, bo wszyscy wiedzieli, choć nikt nie mówił na pewno. No decyzja należała do pana prezydenta. Pan prezydent ogłosił dzisiaj. Długo się zastanawiam. Ja uważam, że dużo rzeczy warto przemyśleć. Pan prezydent zdecydował się, że kandyduje. Pan sugeruje, że wahał się, czy startować? Popatrzył na Żyraldą, czy go warto jeszcze pilnować dalej, panie redaktorze? Ja myślę, że nie, że to jest akurat bardzo dobra prezydentura, bardzo spokojna, zrównoważona, taka dokładnie, jaką lubią, ale proszę nie przerywać, taka, którą lubią Polacy, o czym świadczą sondaże. Pan prezydent cieszy się olbrzymim zaufaniem Polaków, mocno wykraczającym poza standardowe poparcie dla poprzednich prezydentów, tak, to jest blisko 70, czasami nawet 80% poparcia społecznego. Poza tym... Zaufanie. A tutaj to są różne kategorie, pamiętajmy, zaufanie i poparcie. A jednocześnie spora część, grupa wyborców, zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i też PSL-u i SLD, oddałaby swój głos na prezydenta Bronisława Komorowskiego, więc duże szanse, że ten wyścig zakończy się w pierwszej turze. Zwłaszcza, że rozpoznawalność zapewne są w tej grupie, naprawdę nikła. Panie pośle, zapewne są w tej grupie również 66-latkowe i 67-latkowie, których pan prezydent obdarzył swoim uroczystym podpisem nad projektem państwa ustawy wydłużającej wiek emerytalny. Pan Kampania prezydent w pełni wyborcza, poparł, jak słyszymy, już się zaczyna. Jest zadowolony, że Polacy będą pracować do 67 roku życia. Szanowni Państwo, podpis pana prezydenta pod tą ustawą. Kampania wyborcza, choć ta nieformalna, już trwa od kilku czy kilkunastu tygodni, teraz się rozpocznie. No i w tej kampanii pewnie o zdrowiu także będziemy rozmawiać. Dziś Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, przekonywał, że służba zdrowia powinna być pierwszoplanowa dla władz, także dla prezydenta. Panie przewodniczący, czym miałby się zajmować prezydent, jeśli chodzi o służbę zdrowia, tak, żeby nikt nie zarzucił mu, że wkracza w kompetencje rządu? Chociażby tym, czym się zajmowali poprzedni prezydenci, za wyjątkiem tego właśnie obecnego, czyli Bronisława Komorowskiego. No jednak trzeba stworzyć pewną platformę do dyskusji, zwłaszcza jeżeli czasami tej dyskusji brakuje w innych gremiach, w innych miejscach. Różni prezydenci w różnym stopniu, w największym stopniu Lech Kaczyński, ale również i wcześniejsi prezydenci, taką okazję do wymiany poglądów na temat służby zdrowia między innymi również stwarzali. Jest wiele tematów, chociażby to, o czym mówiły na przykład środowisko pielęgniarek i położnych, dotyczące norm zatrudnienia. Minister obiecał temu środowisku, że zmieni swoje skandaliczne rozporządzenie dotyczące tychże norm. Najpierw przez rok obiecywał, że je zmieni, po czym jak wyszło w życie, przez kolejny rok, już półtora roku obiecuje dalej, że je zmieni, po czym nic nie robi. No i gdzieś trzeba o tym porozmawiać. W komisji o tym rozmawialiśmy. Tutaj warto również pałacu prezydenckim. Gdyby był tutaj ktoś z kancelarii prezydenta, pewnie powiedziałby, że jest w pałacu prezydenckim forum takiego debaty publicznej. To byłaby pewnie odpowiedź na to, o czym pan mówi. Natomiast ja mam pytanie, pytanie do pana posła przedstawiciela Platformy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaprosili na tę dzisiejszą debatę zarówno ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, jak i przedstawicieli kancelarii prezydenta. Nie było tych przedstawicieli. Ja również pamiętam, jak minister Bartosz Arłukowicz, jak i też przedstawiciele obecnego prezydenta zapraszali wielokrotnie opozycję na różne spotkania dotyczące jej ochrony zdrowia. I tak, również, panie przewodniczący. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. No i rzadko tam pojawiają się te osoby, mimo że tak naprawdę powinny. Oczywiście kompetencje pana prezydenta poza takim inicjatywą legislacyjną są bardzo ograniczone. Ja bym tylko przypomniał historię, bo przecież obecny kandydat kandydat pan Duda, obecnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości, był przez jakiś okres w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja pamiętam tylko jedną jego inicjatywę, dlatego że mocno wspierał weto pana prezydenta Kaczyńskiego, które pierwotny pakiet zdrowotny minister zdrowy Ewy Kopacz został zawetowany. Ja pamiętam wystąpienie pana ministra Dudy na forum Senatu, kiedy to wspierał, i w momencie, kiedy zaczęły pojawiać się szczegółowe pytania, dlaczego taka decyzja była odnośnie weta, pan minister praktycznie przyznał się o tym, że on nie jest ekspertem od służby zdrowia, więc dzisiejsze spotkanie traktuje tylko i wyłącznie w kwestii jakiegoś takiego eventu wyborczego, bo tak naprawdę wtedy, kiedy mógł coś zrobić, nie zrobił, a czy zrobi, jeśli by wygrał? Na razie sondaże są dosyć bezlitosne. Mamy to szczęście, że mamy w studiu ekspertów od służby zdrowia, w związku z tym porozmawiajmy na poziomie już nie politycznym, tylko merytorycznym, bardzo proszę panowie. W czasie dzisiejszej debaty Konstanty Radziwiłł, sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej, mówił tak. Nie da się uzyskać przyzwoitego poziomu opieki, a także bezpieczeństwa pacjentów bez dodatkowego finansowania. W takim razie, panie przewodniczący, skąd wziąć więcej pieniędzy na służbę zdrowia w Polsce? Między innymi stąd, jak to się odbywa w innych krajach. W Polsce przeznacza się to tylko i wyłącznie zaledwie nieco ponad 4% PKB, i jak był kryzys, w wielu krajach europejskich akurat chroniono wydatki na ochronę zdrowia. Przypominam, że procentowo, jeżeli chodzi o procent z naszej wspólnej daniny podatkowej, jakiekolwiek by ona nie była, w innych krajach unijnych jest więcej niż w Polsce. Stąd to te jest diagnoza, problemy. To jest diagnoza, więc skąd wziąć? Jeżeli będzie zlikwidowany Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli te pieniądze będą przechodziły przez budżet, nie mylmy z budżetowaniem, bo kontraktowanie musi być, ale będzie więcej tych pieniędzy szło na ochronę zdrowia, no po prostu będziemy zwiększać tą pulę środków również o inną część pieniędzy, które są w tej chwili w budżecie. Roczne koszty administracyjne Narodowego Funduszu Zdrowia to było kilkaset milionów złotych, 600, 700. To są te pieniądze, które pana zdaniem zasilą budżet służby zdrowia i ją uratują? Nie, nie myślę o tych pieniądzach. Myślę o tym, że jeżeli na przykład mamy na przykład w obronie narodowej też pewne wydatki procentowe z budżetu, nie jest ale ja o tym właśnie powiedziałem, panie przewodniczący, nie słuchał mnie pan, panie pośle, kiedy powiedziałem, że jeżeli będzie likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, te pieniądze mogą być wykorzystane, które w tej chwili są, plus dodatkowe środki z budżetu. O tym właśnie mówimy i w ten sposób mówimy o zwiększeniu dopływu pieniędzy na ochronę zdrowia, nie zwiększając podatków, bo chcę to podkreślić. Natomiast ważne jest, panie redaktorze, muszę powiedzieć jedną rzecz, że niezwykle ważne jest to, naprawdę, że dzisiaj o tym rozmawialiśmy, również ze względu na te pytania, które pan redaktor zadaje, i powiem więcej. Każdy z kandydatów na prezydenta powinien, właśnie dlatego, że nikt z nich nie jest ekspertem w ochronie zdrowia, powinien ze środowiskami medycznymi się spotykać, rozmawiać, dyskutować i być przygotowany do prezydentury. Pewnie eksperci Platformy Obywatelskiej, eksperci od zdrowia, którzy mieli wpływ na program Platformy w poprzednich latach, proponowali takie rozwiązanie, o którym mówi pan przewodniczący. Rok 2007, jedno z zobowiązań Platformy, zlikwidujemy NFZ. Rok 2011, program Platformy. Od 2013 roku damy Polakom prawo wyboru, komu przekażą swoją składkę, wprowadzając możliwość powstania konkurencyjnych wobec NFZ funduszy zdrowotnych. Co z tych obietnic zostało? Znaczy tak, na pewno Narodowy Fundusz Zdrowia zarządza tymi pieniędzmi, zarządza nimi bardzo oszczędnie, jeśli chodzi o koszty własne. To, o czym mówi pan redaktor, bo nie ma takiej instytucji zarządzającej systemem przekazywania pieniędzy, czyli dystrybucji pieniędzy w Europie, która ma tak niskie koszty. Ale państwo mieliście też od razu odpowiedź, co zrobi opozycja. Opozycja przeznaczy dodatkowe 300 czy tam 600 milionów złotych, za które zasilą system ochrony zdrowia, który, przypomnijmy, w samym Narodowym Funduszu Zdrowia jest to ponad 60 miliardów. Pomijając pieniądze, które są również w Ministerstwie Zdrowia. I nie wiem, skąd wezmą jakąś magiczną większą sumę. Po drugie, ktoś te pieniądze tak czy owak będzie musiał dystrybuować. Te instytucje mają w ramach tego, co znajduje się w programie PiS-a przy wojewodach, więc to będą wynosić dodatkowe koszty. Więc no dobrze, ale wracając do Platformy, to były takie obietnice, obietnice opozycji, która coś musi obiecać, a potem się z tego nie wywiązuje. Zysk będzie symboliczny. Nie, znaczy wprowadziliśmy bardzo dużo kluczowych zmian od pakietu przekształceniowego w ochronie zdrowia, który mógł pozwolić jednostkom służby zdrowia znajdującym się w trudnych warunkach do przekształceń i do dalszego funkcjonowania, a nie jakiejś niekontrolowanej upadłości. Drugą rzeczą oczywiście jest system, który funkcjonuje, że pacjenci zgłaszający się do dowolnej placówki ochrony zdrowia nie muszą być wyposażeni w tysiące różnych identyfikatorów ubezpieczenia, tylko mogą podać swój PESEL i są przyjmowani. Oczywiście środki przeznaczone na ochronę zdrowia wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat dwukrotnie, z 30 paru na ponad 60 miliardów złotych. Dziś stajemy w obliczu bardzo ważnego dla Polaków skrócenia kolejek w dostępie do lekarzy, specjalistów i wreszcie skrócenia czasu leczenia onkologicznego, bo ja przypomnę... Strasznie dużo tematów pan wrzucił do naszej dyskusji, więc ja będę teraz próbował być tym żelaznym, nie wiem czy kanclerzem, który to jakoś okiełzna. Konkretny pomysł, konkretna propozycja. Podniesienie składki zdrowotnej. Mówię o tym politycy PSL-u, koalicyjnego, jakby nie było. Czy w tej kadencji do rozmowy, do rozważenia? Ja myślę, że to jest do rozważenia w kolejnej kadencji, ale musi być zgoda wszystkich osób, które uczestniczą w dyskusji na temat ochrony zdrowia. Pan naprawdę w tym wierzy, co mówi teraz? Zgoda wszystkich osób, które uczestniczą w dyskusji? Tak. Nie ma takiej możliwości. Dobrze, tylko jeśli mówimy, że zdrowie i interes ochrony zdrowia jest wartością nadrzędną, czyli zdrowie naszych pacjentów, to nie możemy podawać w przypadku, że jak zlikwidujemy Narodowy Fundusz Zdrowia, to będziemy mieli dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia. A Platforma Obywatelska jest rzeczywiście w stanie zgodzić się na podniesienie składki zdrowotnej? Tylko i wyłącznie, jeśli będzie pełna zgoda wszystkich uczestników forum debaty publiczno zdrowiu. No to pytanie, co myślę, że Prawo i Sprawiedliwość... Mamy alternatywne sposoby zwiększenia wpływu tych pieniędzy, chociażby takie jak dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. To za chwilę o tym jeszcze za 3 sekundy. To jest właśnie nasz pomysł, żeby dodatkowe pieniądze trafiły do systemu ochrony zdrowia i z nich korzystają wszyscy. Prawo i Sprawiedliwość mogłoby wesprzeć PSL w tym pomyśle podnoszenia składki zdrowotnej? Nie, dlatego, że my uważamy, że nie należy podnosić składki zdrowotnej, czyli dodatkowych obciążeń podatkowych polskich obywateli, a jeżeli tak, to kosztem innych podatków. To proszę pozwolić, że przypomnę tylko krótko tak? To, co mówił profesor Religa świętej pamięci we wrześniu 2007 roku. Chcę doprowadzić do radykalnego zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, do podniesienia składki zdrowotnej do 13%. Tak, zgadza się. Po naradach z ekspertami od finansów uzyskałem obietnicę premiera, jeśli PiS wygra wybory, będę nadal ministrem zdrowia i doprowadzę to do końca. Tak, zgadza się. Tylko jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem. Ale w takim razie te podatki w innym miejscu będą mniejsze. Chodzi o to, aby generalnie nie obciążać dodatkowymi podatkami polskich obywateli. Czyli podnosimy składkę zdrowotną, ale obniżamy inne podatki? To musi pozostać na zero. To wtedy albo w ten sposób, albo po prostu pieniądze przepływają z budżetu państwa. Ale budżet państwa to są podatki, ale proszę, panie pośle, mnie przeszkadzać. Minęło od tego czasu 8 lat, 9 lat w zasadzie. I uważamy, że należy te pieniądze dodatkowe szukać w budżecie. Cały czas poruszamy się w granicach 4,5% PKB, mimo że te pieniądze, mimo że te nakłady rosną. To teraz nie ma co tutaj o dyscyplinę czasową, bo zegar jest Bartosz Aurukowicz jeszcze w marcu 2013 mówił o likwidacji NFZ-u, zrobił specjalnie event z dziennikarzami, wielką konferencję i mówił to o tym później w kwietniu również w Sejmie, że będzie likwidował NFZ. Krótko na koniec, bardzo proszę, bo czas jest nieubłagany. Te dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, tak, o których mówił pan poseł, to jest jeszcze ta kadencja? Ta kadencja oczywiście jak najbardziej może być, dlatego że projekt jest gotowy, więc projekt może zostać wprowadzony. Natomiast ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedno magiczne słowo. Bo słyszymy o tym od dosyć dawna, że ma na jedno magiczne słowo. Nawet było, panie redaktorze, i zostało wycofane przez Platformę. Budżet państwa według członków Prawa i Sprawiedliwości to miejsce, skąd można pozyskiwać pieniądze. Ten budżet pochodzi dokładnie z naszych podatków. No to, ale nie chodzi o to, żeby tych podatków nie zwiększać. Krótko, panie przewodniczący, czy PiS może wesprzeć ministra? Panowie, dzielić. Strasznie marnujecie pieniądze na rozdętą administrację chociażby. W ten sposób do niczego nie dojdziemy. Pendolino też kupowaliście, jak drogo. Prawo i Sprawiedliwość może przyłożyć rękę do dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych? Dodatkowe